वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत्प्रेवति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुत मंदमते दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। विभाव सामग्री का वर्णन चल रहा है। श्री श्याम सुंदर विषयालंबन है, राधा रानी आश्रयालंबन है। विभाव का तात्पर्य है जिसको देख करके कोई भाव उत्पन्न हो, माने हृदय में सोए हुए जो भाव हैं, भाव तो सब सोए हुए हैं हृदय में, भगवत कृपा के द्वारा भक्ति आई है वो भी सोई हुई है, और मैकडोनल्ड जैसा जो मनोवैज्ञानिक है वो ये कहता है कि चौथे जो भाव हैं, बारह भाव तो रस वाले हैं और दो और हैं, ये चौथे जो भाव हैं वे चौथे भाव वे ही रस के रूप में कहीं सामने प्रकट होते हैं। तो चौथे भाव हमारे पास में जो विराजमान हैं वे चौदह भाव, और एक पंद्रहवा भाव हो गया रस। रस से युक्त होकर के, भक्ति से युक्त होकर के ये बारह भाव और हो गए, तो ये बारह भाव भक्ति ही हैं। तो जो हृदय में जो भाव सो रहा है, वह जिसको देख करके जागता है उसको कहते हैं विभाव। और वो विभाव सामग्री दो प्रकार की है, एक आलंबन एक उद्दीपन। इनमें आलंबन भी दो प्रकार के, एक आलंबन हुआ आश्रय आवलंबन, दूसरा हुआ विषय आलंबन। विषय आलंबन है श्री श्याम सुंदर, उन श्याम सुंदर के विभिन्न गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो यहां पर आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, इनमें विषय आलंबन का वर्णन किया जा रहा है, ये निरूपण कर रहे कि ठाकुर में अनेक अनेक गुण हैं, इनमें एक गुण है उसी प्रसंग में 64 गुणों का वर्णन करेंगे। तो इनमें श्याम सुंदर का एक गुण है विविधाद्भुत भाषा भाषाविद, वे विविध अद्भुत भाषाओं को जानने वाले हैं, अनेक भाषाओं को वे जानने वाले हैं। विविधाद्भुत भाषाविद यप्रोक्तो यस्तु कोविदः नाना देशासु भाषासु संस्कृते प्राकृतेषु च। अरे आभिया वाह, जो विविध अद्भुत भाषाओं को जानने वाला है उनमें कोविद भी है। कोविद का तात्पर्य है भाषाओं को बोल सके, नहीं समझ सके, फिर बोल सके, फिर लिख सके, ये तीनों में जो कुशल हो उसको कोविद कहेंगे, भाषा कोविद कहेंगे। तो जो कोविद है इन तीनों में कहीं कुशल है। और नाना देशासु, अनेक देशों की जो भाषाएं हैं डायलेक्ट, उन डायलेक्ट्स को भी और लैंग्वेज को भी जो समझ सके, संस्कृत और प्राकृत इन दोनों को जो समझ सके उसको हम भाषाविद कहेंगे। उसको नाना भाषाविद उसको कहा जाएगा। भाषा और बोली, इन दोनों में अंतर यह है कि भाषा उसे कहते हैं जो व्याकरण के द्वारा नियमित हो गई है, जिसका कहीं लिखित या स्वीकृत व्याकरण प्राप्त होता है उसको कहेंगे भाषा। जो बोलने में तो है परंतु जिसका व्याकरण अभी नहीं बना है, ग्रामर नहीं बनी है, उसको हम कहेंगे बोली। भाषा माने व्याकरण में और बोली में ये सदा संघर्ष चलता रहता है। व्याकरण हमेशा भाषा को सीमित करने का प्रयास करता है परंतु भाषा उससे आगे निकल जाती है, बोली उससे आगे निकल जाती है। और भाषा कुछ पढ़े लिखे लोगों की, तथाकथित पढ़े लिखे लोगों की, वह व्यवहार की वस्तु रह जाती है, जबकि बोली जन सामान्य के बोलने की भाषा रहती, व्यवहार की का माध्यम रहती है और वह सर्वदा विकसित होती रहती है। जब बोली आगे आती है तो फिर उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, साहित्य की रचना होने पर फिर उसके लिए भी व्याकरण की कहीं सीमाएं पैदा की जाती हैं, परंतु व्याकरण की सीमा में भाषा कभी नहीं आती है, भाषा आगे बढ़ जाती है, बोली आगे बढ़ जाती है और भाषा पीछे ही रह जाती है। तो विविधाद्भुत भाषाविद श्री कृष्ण विविध अद्भुत भाषाओं को जानने वाले हैं और वे अनेक देशों की भाषा संस्कृत और प्राकृत इनको भी जानने वाले हैं। अब ब्रज युवतिश शौरी शौर सेनी सुरेंद्र प्रणत श्रसि शौरीम भारतीम आतनोतिम आहा पशुप कीरेश स्वाप्य भ्रंश रूपा कथम अजन विदग्ध सर्वभाषा बलिषु। के ब्रज युवतियों में श्री कृष्ण शौरी माने शूर के वंश में उत्पन्न होने वाले, शूर इनके बाबा का नाम है, वसुदेव जी के पिता का नाम, वसुदेव जी के पिता का नाम शूर है तो शौरी कहलाते हैं कृष्ण। ये सौरसेनी सुरेंद्र सौरसेनी भाषा बोलते हैं। ललित माधव विदग्ध माधव में जो भाषा है वो सौरसेनी है और उसको स्त्री पात्र प्राय बोलते हैं। सौरसेनी सूरसेन देश की जो भाषा है। और सुरेंद्र प्रणत सिरसि, जब सुरेंद्र माने इंद्र अपने सिर को झुका करके कृष्ण को प्रणाम करता है उस समय शौरीम भारतीम आतनोति, वे भारतीय जो भाषा है माने संस्कृत भाषा, उस संस्कृत भाषा का वे प्रयोग करते हैं। तो शौरी भाषा अर्थात देवनागरी देवता की जो भाषा है उसको वे प्रयोग करते हैं। शौरीम भारतीम आतनोति आहा पशुषकीरेशु अपि अपभ्रंश रूपा, और पशु और तोता इत्यादि के प्रति जब वे बोलते हैं तो उस समय अपभ्रंश रूप जो बाली बोली है उसको बोलने लगते हैं, हियो हियो हियो, ऐसे गाय गाय को हांकने के लिए, या तोते को बोलते समय तोते की सी बोली बोल करके वे अपभ्रंश जो है वो अपभ्रंश का निरूपण करते हैं। और कथम अजन विदग्ध सर्वभाषा बलिषु, इस प्रकार श्री कृष्ण सभी भाषा बलि में कैसे विदग्ध हो गए। तो लिंग्विस्टिक्स में जो व्याकरण से कहीं नियमित कर दी गई हो उसको कहेंगे भाषा। भाषा से प्राकृत उत्पन्न होती है, प्राकृत व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करके कहीं आगे चलती है। जैसे संस्कृत ने, संस्कृत में तीन वचनों का प्रयोग हुआ, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, परंतु प्राकृत में आते आते गायब हो गया और एक वचन और बहुवचन अनेक वचन केवल दो वचन ही रह गए। बोली में आते आते अनेक जगह व्याकरण के जो नियम हैं वो भी कहीं समाप्त हो गए। तो भाषा प्राकृत और बोली, भाषा अपभ्रंश और बोली, ये क्रम जो है वो क्रम भाषा के विकास का चलता रहता है। और भाषा को बहता नीर कहा गया, बहता हुआ जल कहा गया वाणी को, जबकि भाषा को कहीं तालाब का पानी कहा गया। भाषा है तालाब का पानी और बोली है बहता हुआ नीर। तो चार कोस में पानी बदले और आठ कोस में वाणी, ये पुरानी कहावत है कि आठ कोस में आने पर वाणी जो है वो वाणी भी बदल जाती है। तो इस प्रकार ये अपूर्व वाणी जो है वो वाणी वहाँ पर विराजमान हो रही है। तो विविधाद्भुत भाषा से, विविध अद्भुत जो भाषा है उन विविध अद्भुत भाषा उनसे युक्त होकर के वो विराजमान है। तो विविधाद्भुत भाषा से कोविद, श्री कृष्ण कोविद होकर के विराजमान है। ब्रज विभूतियों के बीच में शौरी बोलते हैं, जब इंद्र होता है तो उसके सामने आप भारती जो वाणी है संस्कृत वाणी उसका प्रयोग करते हैं, और पशुओं के बीच में आप अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हैं, और अन्य जितनी भी भाषाएं हैं उनमें वे परम विदग्ध होकर के विराजमान हैं। जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के अलग अलग परिवार हैं, उनमें कैंटम परिवार एक है और शतम परिवार एक है। संस्कृत है शतम परिवार के अंतर्गत और अंग्रेजी है कैंटम परिवार के अंतर्गत। तो ये जो भाषाओं के विभाग हैं, इन दो विभागों में वे भाषा बदली हुई है। विश्व की सारी भाषाएं कैंट, जो आर्य भाषाएं हैं वे आर्य भाषाएं दो भागों में बटी हुई हैं, कैंटम और शतम। और कई बार शतम परिवार की जो भाषा हैं उनमें क त प यह ख थ फ में परिवर्तित हो जाता है, क त प ख थ फ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पित्री है वह कैंटम परिवार की भाषा में जाकर के फादर बन जाता है, प फ बन जाता है। तो क त प ये ख थ फ के रूप में कई परिवर्तन हो जाते हैं। लिंग्विस्टिक्स में ये जो अंतर है वो कई अंतर दिखते हैं। तो श्री कृष्ण सौरश्रेणी प्राकृत इन सब भाषाओं में परम परम प्रवीण होकर के विराजमान, मूल रूप में संस्कृत और पाली ये दोनों बहनें हैं। फिर बाद में ये भाषाएं और विकसित होती हुई चली गई। चलो तो ये तो और दूसरी बात है। तो अपभ्रंश रूप पैशाची जो भाषा है वो पैशाची भाषा, इनके में भी कृष्ण कुशल होकर के विराजमान है। अब सत्यवाक, कृष्ण का एक गुण है सत्यवाक, सत्य बोलने वाले, उनके वचन सत्य होते हैं। श्याम नान्द्रतम बचो यस्य सत्यवाक्यस्य भण्यते, जिसके वचन कभी असत्य नहीं हो उनको सत्यवाक कहा गया। पृथे तनय पंचकम प्रकट पर्पि श्यामिते रणोर्वरित मित्यभूत तब यथार्थ मेवो देतम रमेवत शीतल कुमुद बंधो अप्युष्णल तथापि न मोरांत काम व्यभिचरिष्णु उक्तिस्तव। ये श्री कुंती देवी श्री कृष्ण के विषय में कह रही हैं कि अरे बेटा कृष्ण, भतीजे हैं, बोले अरे बेटा कृष्ण, तूने जो मुझसे कहा था, हे प्रभु तुमने कृष्ण, हे बेटा तुमने, हे भतीजे तूने जो मुझसे कहा था कि पृथे तनय पंचकम प्रकट मर्पि श्यामिते, बुआ जी तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पांचों पुत्रों को तुमको लौटाऊंगा। पृथे अरि प्रथा मन कुंती, तनय पंचकम तेरे पांचों पुत्रों को, पांडवों को प्रकटम अर्पिष्यामिते मैं प्रकट रूप में तुझे लौटा दूंगा। रणोन वर्धितम, और इन्हें रण में बचा करके, उर्वरित करके, रण से बचा करके महाभारत के युद्ध के बाद में, तब यथा इत्यभूत, ये जो तुमने कहा था वह इस समय यथार्थ में वो देतम, तुम्हारे वचन सत्य हो गए और तुमने वास्तव में मेरे पांचों बेटों को जीवित मुझे लौटा दिया महाभारत के युद्ध के बाद। तो ये सत्य वचन हो गए। रविर भवति शीतलः, मैं जान गई कि सूर्य भले शीतल हो जाए और कुमुद बंद हो अप्युष्णल, और चंद्रमा भले गर्म हो जाए, सूर्य शीतल हो जाए और चंद्रमा भले गर्म हो जाए, तथा न मुरांतक, अरे मुर्दैत्य का नाश करने वाले कृष्ण, तुम्हारे व्यवचरिष्णु उक्ति स्तव, तुम्हारी उक्ति कभी व्यवचरित नहीं होगी, तुम्हारी उक्ति कभी भी गलत नहीं निकलेगी, तुमने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। गूढ़ो विभेषण, अब श्री कृष्ण कभी पटना में जरासंध के पास में गए, ब्राह्मण का वेश धारण करके, कृष्ण ने भी ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है और अर्जुन और भीमसेन इन्होंने भी ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है। उस समय कह रहे हैं गूढ़ो विभेषण महीसुरस्य, श्री कृष्ण ने महीसुर माने पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता कौन है, ब्राह्मण, ब्राह्मणों का एक नाम है महीसुर भूदेव, तो महीसुरस्य माने ब्राह्मण के वेश उन्होंने छिपा करके धारण कर रखा है। परंतु हरिर यथार्थम मगधेन्द्र मूचे, श्री कृष्ण ने मगधेन्द्र मगध देश के राजा जरासंध के सामने सत्य वचन ही कहे कि संसृष्ट माभ्याम सह पांडवाभ्याम, कि मैं आभ्याम सह पांडवाभ्याम इन पांडवों के साथ में, संसृष्ट माने मिलकर के, इनका सहायक बनकर के मैं कृष्ण आया हूं भवत सपत्न्यम, जो तेरा बैरी है, ऐसा उन्होंने जरासंध से कह दिया था। अप्रियंबत, श्री कृष्ण तो कृष्ण सत्य बोलते हैं, अप्रियंबत की बात कर रहे हैं, उनका एक गुण है प्रियंबत, जने कृतापराधे भी शांतवादी प्रियंबदा, जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसके प्रति भी जो शांति धारण करके बोलते हैं, शांतवादी माने सांत्वना प्रदान करने वाले होकर के जो बोलते हैं, सांत्वना प्रदान करने वाले होकर के बोलते हैं, उसका नाम प्रियंबद है। जो अपराध कर रहा है उसके प्रति भी सांत्वना प्रदान करते हुए जो बोले उसका नाम प्रियंबद है। जैसे कर्तव्यली के पिन नकुलनलीन्द्र त्वया विधेया मय दोष वृद्धि दृष्टि प्रावश्य मानो से सुरार्चता नाम परम हितायाद्य गवाम कुलस्यो, क्या अरे कालिय सर्प कर्तव्यली के पी, तूने मेरे प्रति विपरीत आचरण किया, कर्तव्यलिक तूने मेरे प्रति विपरीत आचरण किया माने हमारे ब्रजवासियों के प्रति तूने द्वेष का आचरण किया, और इन ब्रजवासियों को सदा तूने धमकाने की कोशिश की, ब्रजवासियों को भयभीत करने की, उनके विपरीत जाने की कोशिश की, हमारे ऊपर शासन तो नहीं किया परंतु हमारे विपरीत आचरण तू करता रहा, करता बेली के पी। न कुंडलींद्र, अरे कुंडलींद्र माने अरे सर्पराज, कुंडली माने सर्प, उनके अरे राजा त्वया विधेया मैं दोष दृष्टि, तुझे मेरे पर दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए, यद्यपि तू हमारा विपरीत आचरण करने वाला था, हमारे विपरीत चलने वाला था, परंतु फिर भी तू मुझसे मेरे प्रति दोष दृष्टि मत रख, मैं तुझे इसलिए निकाल रहा हूँ, तू पड़ा रहता है यहाँ पर कोई बात नहीं थी, परंतु तुझे निकालना इसलिए आवश्यक हो गया ब्रिज से बाहर कि प्रवस्य मानोसी, इस समय तुझे प्रवास दिया जा रहा है, तुझे यहाँ से हटाया जा रहा है, माइग्रेट किया जा रहा है। तो माइग्रेट इसलिए किया जा रहा है कि सुरार्चतानाम परम हितायाद्य गवाम, कि मेरी गायों को तू कष्ट देता है। मेरी गायें कैसी हैं कि सुरार्चतानाम, देवताओं के द्वारा भी वे अर्चित हैं। तो देवताओं के द्वारा अर्चित जो गाय हैं उनका हित करने के लिए तुझे यहाँ से हटाना पड़ता है, क्योंकि तेरे कुंड का पानी कभी उछल करके यमुना की मुख्य धारा में मिल जाता है और गाय वहाँ पर आती है तो गायों का नुकसान हो जाता है, गाय मूर्छित जाती है। इसलिए गायों को हित करने के लिए मैं तुझे हटा रहा हूँ। अब बाबदूक, बाबदूक माने अपनी बात को प्रस्तुत करने में जो चतुर हो, उसका एक नाम है बाबदूक। अपनी बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से जो प्रस्तुत कर सके उसको बाबदूक कहते हैं। श्रुति प्रेष्ठोक्ति अखिल बाक गुणान्वित वागपी इति द्विधा निगदितो बाबदूक मनीषी भी। मनीषी जन उस व्यक्ति को बाबदूक कहते हैं जो श्रुति के द्वारा कहे गए वचनों को प्रस्तुत करे, वैदिक वचनों को जो प्रस्तुत कर सके उसका नाम बाबदूक है। अथवा प्रेष्ठोक्ति अखिल वाक, अथवा जो प्रिय वचन कह सके। तो जो दो तरह से वचन कह सके, या तो प्रिय उपदेश दे सके, हितकर उपदेश दे सके, और दूसरा शास्त्र की व्याख्या कर सके, जो शास्त्र की व्याख्या में कुशल हो, साथ ही साथ प्रेष्ठ उक्ति प्रिय उक्ति को कहने वाला हो। ये दो गुण, दो प्रकार का बाबा होता है, शास्त्र की व्याख्या करने वाला और प्रिय बोलने वाला। परंतु उसका बोलनी कैसी होनी चाहिए कि वाग गुणान्वित वाग अपि, तो जो गुणान्वित वाग अपि जिसकी बोली गुण से युक्त हो, माने उन बोली में, कठिन बोली में भी प्रियता का गुण हो, किसी के कान में अच्छा लगे उसका हित करने का गुण हो, और उसमें सरसता हो, साथ के साथ में काव्य के जो गुण हैं वो सुंदर हों, उसमें अभिव्यक्ति करने की उसकी जो बॉडी लैंग्वेज हो वो भी अधिक अच्छी हो। तो तीन तरह से, अर्थ की दृष्टि से कल्याण करने वाला, शब्दों के चयन की दृष्टि से कल्याण करने वाला, और उसके शरीर की भाषा भी परम कल्याणमय हो। ऐसे शास्त्र के व्याख्यान को करने वाला और व्यवहार की प्रिय उपदेश को देने वाला व्यक्ति बाबदूक कहलाता है। तो बोली भी मधुर होनी चाहिए, ये नहीं कि पत्थर समारे डंडा समारे, उसमें अर्थ की मधुरता भी होनी चाहिए, अर्थ भी कल्याणकर होना चाहिए, और उसमें भाषा का प्रयोग भी, शब्दों का प्रयोग भी बड़ा शिष्ट श्लील होना चाहिए, कहीं अश्लीलता और ग्राम्यता जैसी जो दोष हैं वो उसमें नहीं होनी चाहिए। ग्राम्यता अश्लीलता के दोषों से बचा करके शब्दों का प्रयोग, अर्थ के प्रयोग में जो हितकर अर्थ है उसको प्रस्तुत करना, और उसके शरीर की जो भाषा है वो शरीर की भाषा भी परम कल्याण में अनुकूल होकर के विराजमान हो, ऐसे वेद के और व्यवहार के प्रिय वचनों को जो कहे उसका नाम बाबदूक है। और वो दो प्रकार का होता है, श्रुति उक्ति और पृष्ठोक्ति। ये दो उक्तियों को जो कहे, वेद की उक्तियों को और प्रिय उक्तियों को, दो को कहे उसको बाबदूक कहते हैं। श्रुति पृष्ठोक्ति अखिल वाग गुणान्वित वागपि, वाणी से गुण होकर के जिसके वचन विराजमान हो, इति द्विधा निगदित, ये दो प्रकार के वचन जो हैं वो कहे गए हैं, उनको बाबदूक कहा गया है मनीषियों के द्वारा। बाबदूक का मनीषी। अब वेद, वेद के वचनों को वो निरूपण किया गया कि अश्लिष्ट कोमल पदावल मंजुलेनो प्रत्यक्षर क्षरद मंद सुधा रसेनो सक्ष समस्त जनकर्ण रसायनेनो नाहार कस्यन हरि भावितेनो। बोले श्री हरि ने किसके हृदय को अपने वचन के द्वारा मोहित नहीं कर लिया, सबके उन्होंने अपनी बोली के द्वारा सबको अपने वश में कर लिया। उनके वचन कैसे हैं, अश्लिष्ट माने एकदम स्पष्ट अर्थ को करने वाले, ये नहीं है कि उनमें एक अर्थ में दूसरा अर्थ भी निकल जाए, ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए। माने अश्लिष्ट उसमें कई अर्थ निकले और कई अर्थ निकल कर व्यक्ति भ्रम में हो जाए कि ये कहना चाह रहे हैं कि वो कहना चाह रहे हैं, ऐसा उसमें नहीं है। स्पष्ट अश्लिष्ट माने स्पष्ट, अस्पृष्ट माने स्पष्ट। फिर कोमल पदावली, श्लेषुक्त पदावली नहीं है, कोमल पदावली उसमें हो, मंजुल कोमल पदावली हो, माने शब्दों का प्रयोग भी बड़ा कोमल मधुर हो करके विराजमान हो, माने कंठ वर्ण क ख ग घ ङ या दंत वर्ण त थ द ध ङ या ओष्ठ वर्ण प फ ब भ म, ऐसे जो वर्ण हैं उनका जिसमें प्रयोग हो, जो तकार उनसे युक्त होकर के ट ठ ड ढ ण ऐसे जो वर्ण हैं उनका प्रयोग जिसमें कम हो। दक्षिणी भाषा में प्राय ट ठ ड ढ ण इनका प्रयोग ज़्यादा है और ब्रज भाषा में प फ ब भ म इनका प्रयोग ही अधिक है। तो ये कोमल वर्ण जो हैं तो दंत ओष्ठ कंठ तालव्य इन वर्णों का प्रयोग हो, कठोर वर्णों का प्रयोग न हो, लंबे लंबे समास न हो, वाक्य को तोड़ करके कहीं प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे वाक्यों का श्री कृष्ण प्रयोग करते हैं। तो अश्लिष्ट जिसमें श्लेष नहीं है, माने कई अर्थ नहीं निकल रहे हैं, कोमल पदावली कोमल कांत पदावली उसमें विराजमान है, जैसे कि श्री गीत गोविंद की पदावली कोमल कांत पदावली, उसमें कहीं कठोर शब्दों का कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं है। मंजुलेनो तो जयपुर में तो काई काई और दिल्ली में तो क्या है रे, और मेरे ब्रिज में ऐसे बोले को है भैया काए रे। तो बोली ब्रिज की स्वाभाविक रूप में अत्यंत अत्यंत मीठी है, वो काई काई काई कह के करके नहीं बोल रही है। तो जयपुर में तो काई काई और दिल्ली में तो क्या है रे, पर हमारे ब्रिज में को है भैया का है रे, ऐसे मधुर जो बोली है वो मधुर बोली ही बोली जाए। बड़ी बड़ी संगीतमय भाषा, कितनी मधुर भाषा ब्रिज भाषा, अत्यंत स्वभावत ही अत्यंत मधुर। और ट ठ ड ळ जैसे जो वर्ण हैं, जैसे कहीं महाराष्ट्र में या दक्षिण की भाषा में जो कठिन टवर्ग के जो प्रयोग हैं वो यहाँ पर उतने नहीं हैं। हाँ तो अश्लिष्ट कोमल पदावली उसमें विराजमान है। और प्रत्यक्ष प्रत्यक्षर क्षरद मकरंद सुधा रसेनो, प्रति अक्षर में मकरंद सुधा रस ही टपक रहा है। जय हो श्रीमद मोहनलाल की जय। प्रत्यक्षर प्रत्येक अक्षर में क्षरद अमंद सुधा रसेनो, अमंद सुधा रस निरंतर निरंतर टपकता है। सक्षत समस्त जनकर्ण रसायनेन, और सुनने में सबरे लोगों को कहीं ठक ठक करके नहीं लगे, बल्कि वह समस्त जनकर्ण रसायनेन कानों में रसायन के समान लगे, ऐसे न आहार कस हृदयम हरिभाषितेन श्री हरि ने किसके हृदय को अपने भजन वचन के द्वारा मोहित नहीं किया है। प्रतिवाद चित्त परिवृत्त पटुर जगदेक संशय विमर्द कावि परमिताक्षराद्य विविधार्थमयी हरिवागियम मम धिनोति धिया। दूसरा एक उदाहरण दे रहे हैं कि श्री कृष्ण जिसमें बोलते हैं ऐसे ऐसा बोलते हैं कि प्रतिवाद चित्त परिवृत्त पटु, कि प्रतिवादी माने विरोधी जो व्यक्ति है उसके भी चित्त को पलट देने वाले ऐसे मीठे बोलते हैं कि शत्रु के चित्त को भी विरोधी के चित्त को भी पलट देने वाले हैं। प्रतिवादी चित्त परिवृत्त पटु, उसके चित्त को भी बदल देने वाले हैं। और जगदेक संशय विमर्दकारी, उनकी बोली के द्वारा ही सारे संशय अपने आप दूर हो जाए। और प्रमित अक्षराद्य, बहुत सीमित अक्षरों का, प्रमित माने सीमित अक्षरों का भी प्रयोग करें, और विविधार्थमयी परंतु उन सीमित अक्षरों में भी अनेक अनेक अर्थ, गंभीर अर्थ, गंभीर प्रकट हो रहा है, ऐसी हरिर्वाग यम मम धिनोति धियः, श्री हरि की ये वाणी मेरी बुद्धि को विमोहित करती है। श्री हरि की ये वाणी मेरी बुद्धि को विमोहित करती है। अब सुपांडित्य, पांडित्य दिखा रहे हैं कि विद्वान नीतज्ञ तेष सुपांडित्यो द्विधामता। विद्वान और नीतज्ञ, ये दो प्रकार का पांडित्य होता है। पांडित्य के दो भेद हैं, एक विद्वान होना और नीतज्ञ होना। विद्वान अखिल विद्यावित, जो सारी विद्याओं को जाने उसका नाम है विद्वान। और नीतज्ञस्तो यथार्थकृत, जो जैसे जब उचित है समय के अनुसार देशकाल पात्र के अनुसार जो कार्य करने वाला है उसको नीतज्ञ कहेंगे। जो संपूर्ण विद्याओं को जाने उसको विद्वान कहेंगे, और जो देशकाल पात्र के अनुसार कार्य करे उसको नीतज्ञ कहेंगे। श्री कृष्ण में ये दोनों ही विराजमान हैं। अब यहाँ विद्वान की परिभाषा दे रहे हैं, विद्वान का उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण विद्वान भी हैं, माने अखिल विद्याओं को जानने वाले हैं। यम सुष्टु पूर्व परिचय गौरवात् पिता महाद्याम्बुधरई प्रवर्तिता कृष्णाडोम काश्य गुरु क्षमाभृतः तमेव्य विद्या सरित प्रपेदरे। यम सुष्टु पूर्वम परिचर्य गौरवात्, जैसे समुद्र से जल लिया गया, वो पहुंचा बादल में, फिर बादल से वो बरसाया गया तो आया नदी में, फिर नदी जो है वो दोबारा बादल समुद्र में ही मिल गई। तो समुद्र का पानी आकाश में, आकाश का पानी नदी में, नदी का पानी समुद्र में। इसी प्रकार श्री कृष्ण हैं समुद्र, ब्रह्मा जी हैं बादल, उन्होंने सारी विद्याओं को प्रकट किया, और विद्याओं को प्रकट करने के बाद में ब्रह्मा जी ने जो विद्याएं दी वो पहुंची संदीपनि ऋषि के पास में, और संदीपनि ऋषि के द्वारा कृष्ण ने उस विद्या को प्राप्त किया, माने वो विद्याएं कृष्ण से ही उत्पन्न हुई और कृष्ण को ही प्राप्त हो गई। तो नदी का पानी तालाब में, और तालाब का पानी समुद्र का पानी नदी में, तालाब में, और नदी तालाब का पानी वापस समुद्र में, ऐसा ही। तो यम सुष्टु पूर्वम परिचर्य, श्री ब्रह्मा जी ने पहले जिनका अच्छी तरह से परिचर्या की, कृष्ण की परिचर्या की, और गौरवात् कृष्ण के प्रति गौरव प्रकट किया। पितामह आदि अम्बुधरी, और समुद्र का वो पानी पितामह आदि माने ब्रह्मा आदि बादलों के पास में पहुंचा। ब्रह्मा हो गए बादल, कृष्ण हो गए समुद्र, ब्रह्मा हो गए बादल। फिर कृष्णाडम बादल से बरस करके नदी के माध्यम से वह कृष्ण तक ही पहुंच गया। अर्णम माने समुद्र, कृष्ण रूपी समुद्र के पास में पहुंच गया। कहां से पहुंचा? काश्य गुरु क्षमा भृतः तमेव विद्या। काश्य गुरु जो हैं, काश्यप गोत्री गुरु, क्षमा भृतः, जो पृथ्वी का पालन करने वाले हैं, पृथ्वी को विद्या का उपदेश देने वाले हैं। वहां काशी गुरु रूपी क्षमाभृत माने पर्वत पे पहुंचा, बादल जो है वो बादल से बरस करके क्षमाभृत माने पर्वत माने सांदीपनी गुरु रूपी पर्वत पर पहुंचा और वहां से बह करके विद्या सरिता विद्या रूपी नदी के रूप में वह प्रपेदरे कृष्ण तक ही पहुंच गया। तो समुद्र से उठा, बादल के पास में पहुंचा माने ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा, ब्रह्मा जी से जब तक बरसा बादल बरसा तो पर्वत के ऊपर वर्षा हुई माने सांदीपनी गुरु के ऊपर वर्षा हुई और सांदीपनी गुरु से बढ़ करके बह करके अंत में वह समुद्र में ही कृष्ण के पास में ही पहुंच गया। तो काशी गुरु क्षमाभृतः तमे विद्या सरितः प्रपेदिते, विद्या सरित के रूप में कृष्ण के पास में ही वो विद्या सरित विद्या रूपी नदी पहुंच गई। ये हो गई वेद की बात, ऐसे व्यवहार की बात हो गई। ये सुपांडित्य हो गया। अथवा एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि आमनाय प्रस्तान्वया स्मृतमति बाढ़ षडंगोज्ज्वला न्याय नानुगता पुराण सुहृदा मीमांसया मंडिता त्वाम लब्धावसराचराद गुरुकुल प्रेक्षस्वसंगार्थिनम विद्या नाम वधु चतुर्दश गुणा गोविंद शुश्रूयते। बोले हे गोविंद, विद्या नाम करके जो वधु है, विद्या रूपी वधु, कहीं उड़ते उड़ते सुना कि तुम सांदीपनी गुरु के पास में अध्ययन कर रहे हो, तो जैसे किसी योग्य वर का गुण सुन करके कोई कन्या वधू वह उस पुरुष के प्रति उस लड़के के प्रति आकर्षित हो जाती है, ऐसे ही विद्या नाम करके जो वधू थी उसने आपको गुणवान देख करके आपके साथ में विवाह करना चाह। जैसे कोई कन्या किसी योग्य वर से प्रभावित होकर के उसके साथ में विवाह करना चाहती है, इसी प्रकार विद्या नामक वधू ने आपके आपको सारे गुणों से युक्त देख करके आपके साथ में विवाह करना चाहा। वो विद्या कैसी है? आमनाय प्रथिता। आमनाय माने श्रुति परंपरा से जो प्राप्त हुई है, ज्ञान जिसका श्रुति परंपरा से दान किया गया हो उसको कहते हैं समामनाय। समामनाय वेद का नाम है, जिसमें सारे ज्ञानों का संकलन हो उसका नाम है समामनाय। तो समामनाय समामनाता है माने वेदों का संकलन किया जा सकता है, वैदिक शब्दों का संकलन किया गया है। वो वैदिक वेदों वैदिक शब्दों का जो संकलन है उसको ही क्या कहते हैं? निघंटु। निरुक्तकार का निरुक्त का पहला ही वाक्य है कि समामनाय समामनाता। समामनाय माने वैदिक ज्ञान वह निघंटु के शब्दों में। निघंटु एक शब्दकोश है, वैदिक शब्दकोश का नाम निघंटु है और उस निघंटु में समामनाय माने वैदिक ज्ञान उसको समामनाता माने एकत्रित किया गया है। समामनाय माने संग्रह, तो वैदिक ज्ञान का संग्रह। तो वैदिक ज्ञान का एक संग्रह निघंटु के रूप में एक वैदिक शब्दकोश बनाया गया था। उस वैदिक शब्दकोश की ही व्याख्या के रूप में फिर निरुक्त नामक शास्त्र को यास्क नामक एक ऋषि ने कहीं प्रस्तुत किया। यास्क का निरुक्त है, उसको प्रस्तुत किया। निरुक्त को कहा जाता है कि वह ग्रामर ऑफ ग्रामर, व्याकरण का भी व्याकरण है। ग्रामर तो केवल शब्द और उसके अर्थ को प्रकट करती है, परंतु निरुक्त अधिक गहराई में जाकर के ये शब्द क्यों है इसका निरूपण करते हैं कि ये शब्द क्यों बना। तो निरुक्त की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वह सर्वदा मूल धातु उसके आधार पर शब्द का अर्थ निकालने का प्रयास करता है। कोई भी शब्द हो उसका मूल धातु के अर्थ में वे निकालने का उसका प्रयास करते हैं कि किसी बात को जो कहा गया वो क्यों कहा गया, ये मूल अर्थ उसका निकाला जाए, उसका मूल परिभाषा उसको निकालने का प्रयास किया जाए, उसको हम साय कहते हैं। समामना माने ज्ञान का संकलन, ज्ञान को कलेक्ट करना, समामना माने कलेक्शन, परंतु ऐसा जो ज्ञान हो उसका कलेक्शन उसको समामनाएं कहेंगे। समामनाएं की जहां व्याख्या होती है उसका नाम ही निरुक्त है। तो वेद के 6 अंग हैं, इनमें आमनाय प्रस्तान्वया, पहले आमनाय जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। आमनाय का मतलब है 4 वेद और उनके ब्राह्मण, उनके आरण्यक, उनके उपनिषद और इन सब को लेकर के अंत में जो ब्रह्मसूत्र, उनको निरूपण किया गया, वेदांत को निरूपण किया गया। तो वेदांत का मतलब है वेद का सर्वश्रेष्ठ भाग। तो वेद के 4 भाग कहीं किए गए, इन सब को आमनाय कहेंगे। वेद के 4 भाग किए गए माने संहिता, संहिता का ही कहीं विस्तार है वो है ब्राह्मण, ब्राह्मणों में ही कहीं ज्ञान और ब्रह्म तत्व का जहाँ विवेचन है उसका नाम है आरण्यक, और आरण्यक में ही के ही एक भाग होकर के विराजमान हैं वे हैं उपनिषद। उपनीय तमात्मानम माने ब्रह्म को, आत्म तत्व को पास में ले जा करके जहाँ द्वैत भाव का समापन करते हुए सब वस्तुएं अंत में ब्रह्म स्वरूप ही हैं या जिसमें प्रतिपादन किया जाए उसका नाम कहीं उपनिषद है। उप माने ब्रह्म के पास में पहुंचा करके, मी माने एक तत्व के रूप में, सद माने अज्ञान को दूर करना, सद माने ज्ञान को प्रदान करना, सद माने गुरु के पास में बैठ करके अध्ययन करना। सद शब्द के 3 अर्थ, सद माने बैठना, उपनिषद माने गुरु के पास में बैठ करके उनसे विद्या अध्ययन करना, ये सद का एक अर्थ हुआ। सद धातु का, सद जो रूट वर्ब है उस रूट वर्ब का अर्थ हुआ गुरु के पास में बैठ करके अध्ययन करना। फिर सत का एक दूसरा अर्थ है सद माने नाश करना, जो अज्ञान था उसका नाश करना, और सद माने जो ज्ञान पदार्थ है उसको प्राप्त कराना, और उपमाने गुरु के पास में बैठ करके नी माने अभेद प्राप्त करना कि सब वस्तुएं अंत में एकमात्र ब्रह्म से ही जुड़ी हुई हैं, ऐसा ज्ञान जिसमें प्रदान किया जाए उसका नाम है उपनिषद। और उपनिषदों को वेदांत इसलिए कहा गया कि पहले जो सूक्त दिए गए थे उनका ही व्याख्यान हुआ ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों में जो ज्ञान था उसका ही सार है आरण्यक, और आरण्यकों में जो ज्ञान है उसका ही सार है उपनिषद। और उपनिषदों के आधार पर श्री वेदव्यास जी ने जो सूत्र बनाए वे ब्रह्म सूत्र कहलाए। तो आमनाय प्रथता, आमनाय का तात्पर्य है 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनके रूप में प्रस्तान्वया जिसका अन्वय माने विस्तार प्राप्त किया गया है, ऐसी विद्या, विद्या का विशेषण है। कौन विद्या कृष्ण को चाह रही है कि आमनाय प्रस्तान्वया, आमनाय जो है माने परंपरा से प्राप्त होकर के श्रुत परंपरा से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को जिसने श्रुति माने सूक्त, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के रूप में जिन ज्ञान का विस्तार किया गया। अब ये श्रुति की बात हो गई, इस स्मृतिमयी। फिर विद्या कैसी है? हाँ, संहिता इंक्लूड होगी? नहीं, संहिता तो पहले ही है। श्रुति जब यहाँ पर सूक्त कहे गए, सूक्त मन संहिता, तो संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, संहिता कहें चाहे सूक्त कहें एक ही बात। वेद का प्रथम भाग है सूक्त या संहिता, दूसरा भाग है फिर ब्राह्मण, तीसरा भाग है आरण्यक, चौथा भाग है उपनिषद। सबसे उपनिषद बाद में आए, इनमें भी ऋग्वेद जो है वो प्रधान होकर के विराजमान, उसमें कुछ कुछ सूक्त और जोड़ दिए गए ऋग्वेद के सूत्रों को लेकर के, वही यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बन करके कहीं प्रस्तुत हुआ। तो वेद के ही विस्तार रूप में इन वेदों का, चारों वेदों का संकलन हुआ है। और इन चारों वेदों के संकलन में भी कहीं ऋग्वेद के जो 10 अध्याय हैं, उन 10 अध्यायों में एक विषय में ये कहा गया कि दो द्वितीय अध्याय से लेकर के, अब ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो है, भारतीय विचारधारा नहीं है। कम्युनिस्ट विचारधारा ये है कि उसमें मैकडोनल्ड इत्यादि जो विद्वान हैं उन्होंने ये कहा कि ऋग्वेद का द्वितीय से लेकर के नवम सर्ग तक पहले बना, फिर प्रथम अध्याय बना, फिर इसके बाद में दशम अध्याय बना। ये उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहीं प्रस्तुत किया। तो जो विदेशी विचारक रहे उन्होंने बहुत अध्ययन किया जर्मन के ऊपर, जर्मन विद्वानों ने, और उन्होंने इस तरह से कई वेदों का विभाजन किया। तो आम नायक प्रथा, परंतु भारतीय जो दृष्टि है वो वेदों को चिरंतन मानती है, उनको रचना करने वाला मानती नहीं है, तो ये प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आमनायान प्रस्थान्वय, आमनाय जो है वो आमनाय से प्रस्थान्वय। अच्छा, ब्राह्मण जो साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण नाम का जो साहित्य है, उस साहित्य में यज्ञ करने की विधि का विशेष रूप से निरूपण है ब्राह्मणों में, कि यज्ञ कैसे किया जाएगा, उसकी पूरी जो विधि है उस विधि को ब्राह्मणों में वर्णन किया गया। अब आरण्यक की जो बात कही, आरण्यक में गुरु शिष्य बैठे हुए हैं और गुरु शिष्य से, गुरु शिष्य गुरु से कुछ प्रश्न कर रहा है, गुरु उसका उत्तर दे रहा है, उसको आरण्यक कहें, आरण्यक कहा। और आरण्यक प्रायः जंगल में ही बैठ करके सुने जाते थे, इसलिए उनका नाम आरण्यक हो गया। अरण्य में, जहाँ पर रण्य माने रण करने योग्य, विरोध करने योग्य कोई वस्तु नहीं हो, उसका नाम है अरण्य। और अरण्य कांड जो है रामायण का, उसका भी मतलब यही है, अयोध्या। तो अयोध्या का मतलब भी यही है कि जहाँ पर युद्ध करने वाला कोई नहीं हो। और अरण्य का काम का मतलब भी है कि जहाँ रण्य माने रण करने वाला कोई दूसरा प्रतिपक्षी न हो, उसका नाम अरण्य। तो ये श्रुति हो गई। तो श्रुति जो है वो समामनाय है, समामनाय होकर के विराजमान हैं। उन समामनाय का ही व्याख्या फिर यास्क मुनि ने कहीं निरुक्त के रूप में की। तो समा आमनाय प्रस्थान गया, आमनाय के रूप में जहाँ पूरा ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, अर्थात संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक और उपनिषद, और इसके बाद में इन सबको मिला करके सूत्र के रूप में जहाँ वस्तु को प्रस्तुत किया गया, ऐसी विद्या। फिर दूसरी विद्या कौन सी है? स्मृतिमयी। स्मृति में, स्मृति के रूप में विद्या माने श्रुति और स्मृति। श्रुति वो है जो डायरेक्ट अनुभव हुआ है, उसका नाम है श्रुति। और जो पहले अनुभव हुआ है उसको कलेक्ट करके अपनी भाषा में प्रस्तुत किया गया, उसका नाम है स्मृति। श्रुति समाधि में डायरेक्ट सुनी गई, सीधी सुनी गई जो वाणी है उसका नाम है श्रुति। और जो सुनने के बाद में किसी ऋषि ने अपनी बोली में उसका उल्टा करके, उसका व्याख्यान करते हुए स्मरण करके उसको प्रस्तुत किया, उसका नाम है स्मृति। तो स्मृति में भी श्रुति का तात्पर्य ही है, परंतु भाषा वो नहीं है, लैंग्वेज इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं है कि योगी तो कही गई हो, उसको कहीं अपनी तरह से कहीं परिवर्तित किया गया है। स्मृतमति बाढ़ ऐसे हाँ स्मृति में आएगी, स्मृति आएगी, परंतु स्मृति को भी श्रुति के समान ही मान्यता प्रदान की गई। षडंगोज्ज्वला श्रीमद् भागवत में से श्रुति भी कहा गया, क्योंकि समाधि में योगी तो वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक सुने, इसलिए उसको श्रुति ही माना गया, परंतु कहीं प्रस्तुत किए गए इसलिए वो श्रुति स्मृति दोनों ही है। पुराण स्मृति के भीतर ही आती है, पुराणों की गिनती स्मृति के भीतर होती है। श्रीमद् भागवत की बात अलग है, श्रीमद् भागवत समाधि में सुनी गई थी और समाधि के वे 18 श्लोक ही हैं, इसलिए वो श्रुत यत्रिशा शाश्वती श्रुति। श्रीमद् भागवत के विषय में कहा गया कि यह सात्वत माने वैष्णवों की श्रुति है, वैष्णवों का वेद है। बारहम षडंगोज्ज्वला और विद्या कैसी है, उस विद्या का विशेषण करें, विद्या रूपी लड़की श्री कृष्ण रूपी वर उनके साथ में विवाह करना चाहती है, ये मूल बात है। तो श्रुति विवाह करती है, तो श्रुति आमनाय प्रस्ता, आमनाय माने वेद की जो परंपरा है, इन चारों वेद वैदिक जो साहित्य हैं उनको वह धारण किए हुए है श्रुति के रूप में। और स्मृति के रूप में ऋषियों ने जो ज्ञान समाधि में अनुभव किया था उसको उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से जब पुनः प्रस्तुत किया तो उस स्मृति को भी धारण कर रहे हैं। षडंगोज्ज्वला, अब ये श्रुति स्मृति ये 6 अंगों से युक्त होकर के विराजमान है। 6 अंग का तात्पर्य है शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष छंद, ये वेद के 6 अंग हैं। शिक्षा घृणास्तु वेदस्य, शिक्षा जो है वो नाश का है। कल्प जो है उसको वेद भगवान का हाथ कहा गया, छंद को पैर कहा गया, व्याकरण को मुख कहा गया, मुखम व्याकरण स्मृतम, निरुक्त को नेत्र कहा गया, ज्योतिष को नेत्र कहा गया, निरुक्त को कान कहा गया। इस प्रकार वेद पुरुष जो हैं उनके ये 6 अंग, षडंग वेद, ये 6 अंगों वाले वेद कहे गए हैं। कल्प माने यज्ञ की वेदी बनाना कि कितने अंगुल की ऊंचाई होगी, दूसरी परिधि कितनी ऊंची होगी, कहाँ पर योनि बनाई जाएगी, कहाँ पर वो उसका कितनी गहरी होगी, ये सब बनाना ये कल्प कहलाता है। और कल्प एक तरह से फिर जितना भी वास्तविक ज्ञान है उस वास्तविक ज्ञान का आधार है, उसी के द्वारा फिर मकान बनाने की जो विद्या है, पूरी भवन निर्माण की विद्या, वो सब कल्प के अंतर्गत ही बाद में विकसित हुई। हाँ, तो 14 विद्याओं के अंदर यही आ जाएंगे, 4 वेद, फिर 6 अंग, 10 हैं, और फिर इसके बाद में मीमांसा और न्याय पुराण एक और है, अभी आ जाएगा। माने तो ये जो हैं ये वो उसके साथ में, ये 14 जो हैं धर्म, धर्मशास्त्र, न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र और पुराण, ये 4 जो हैं, ये 4 और जोड़ दे 10 में, तो ऐसी 14 विद्या हो गई, तो ये 14 हो जाएंगे। तो ये 14 हैं। वो एक बार ऐसा ही हुआ कि माने कोई कल्चरल अटैची में इंटरव्यू देने के लिए गया, तो उससे पूछा गया कि पांडव कौन थे। बोले कुंती के बेटे थे। बोले उनके नाम पता है? बोले हाँ। बोले नाम बताओ? बोले भीमसेन। सरदार जी थे तो उनको नाम अपने साथ सभी का याद रहा, भीमसेन। बोले दूसरा कौन है? बोले अर्जुन सिंह। बोले तीसरा कौन है? बोले वो एक उनका बड़ा भाई। बोले चौथा कौन है? बोले एक उनका छोटा भाई। बोले पांचवा? बोले भूल गए। तो ऐसा भी होता है। तो ये ऐसा भी होता है। तो कभी कभी चौदह विद्या नहीं आई तो भाई तेरह ही है, तो तेरे में समझो एक भूल गए। तो ये अन्नाय प्रसाद, तो षडंगोज्ज्वला, षडंग जो है उनसे उज्ज्वल, और न्याय नानगता, फिर एक हो गया न्याय। न्याय माने जहां पर तर्क के द्वारा कोई वस्तु को सिद्ध किया जाए उसका नाम है न्याय। तो न्याय नानगता, फिर पुराण सुहृदा, दूसरी होगी पुराण। दस तो यही हो गए, चार वेद और छह षडंग, और फिर न्याय। न्याय के बाद में पुराण सुहृदा, फिर पुराण हो गए, फिर मीमांसा मंडिता, एक मीमांसा हो गई, फिर त्वम लब्धाचराद व्रत, और जो चौथी है वो है धर्मशास्त्र। तो त्वम लब्धा, ऐसी मीमांसा से युक्त जो विद्या थी, वो विद्या बधु उसने त्वम लब्धा, जब आपके विषय में सुना कि चराद गुरुकुले प्रेक्षस्व संगार्थनम, कि आप गुरुकुल से समावर्तन करके लौट करके आ गए हो, ऐसे आपके विषय में जब सुना, और त्वाम प्रेक्ष स्व संगार्थनम, और ये भी देखा कि आप उस कन्या के साथ में विवाह करना चाहते हो, तब विद्या नाम वधु चतुर्गुण दश गुणा, विद्या नामक जो वधु है वह चौदह गुणों से युक्त होकर के गोविंद शुश्रूयते, हे गोविंद आपकी सेवा करने के लिए विराजमान है। बहुत सुंदर रूपक बड़ा सुंदर दिया कि विद्या चौदह गुणों से युक्त थी, वो चौदह गुणों से युक्त विद्या ने जब कृष्ण को गुरुकुल से लौटा हुआ, समावर्तन संस्कार करके लौटा हुआ देखा, उस समय ये जान करके कि कृष्ण भी उसके प्रति उन्मुख हैं, तब वह आपकी सेवा करना चाहती है, वो विद्या आपकी सेवा करना चाहती है। ये हो गया शास्त्र का। अब मृत्यु तस्कर मंडले सुकृत नाम बंदे बसंतानिलह कंदर्पो रमणीय दुर्गत कुले कल्याण कल्पत दुर्महा इंदुर बंधुगड़े विपक्ष पटले कालाग्नि रुद्राकृति ही शास्त्र स्वस्ति धुरंधरो मधुपुरी नित्या मधुना पति ही। जो मधु नाम पति, मधुवंशी के जो पति हैं, वे मधुपुर नीतिया शास्त्री मधुपुर में बड़ी नीति पूर्वक शासन करते हुए विराजमान हैं। वे क्या करते हैं? अब नीति कैसी है? जय यथा योग्य व्यवहार को निभाना, उसका नाम है नीतिज्ञ। शास्त्र को जानना, ये भी एक शास्त्रज्ञता है, और नीति को जानना ये भी नीतिज्ञता है। तो नीतिज्ञ की बात कर रहे हैं। ये सुपांडित्य दो प्रकार का है, एक शास्त्र को जानना और एक नीति को भी जानना। तो नीति की बात कर रहे हैं। मृत्यु तस्कर मंडले, जो चोर जन हैं उनको कृष्ण मृत्यु देते हैं, उनके लिए मृत्यु के समान है। तस्कर मंडल, जो तस्कर हैं उनके लिए मृत्यु के समान है। सुकृत नाम बृंदे बसंतानिला, जो सुकृत जन पुण्यजन हैं उनके वृंद में श्री कृष्ण वसंतकालीन वायु हैं। और कंदर्पो रमणीषु, स्त्रियों के बीच में वे कंदर्प होकर के विराजमान हैं। और दुर्गत कुले कल्याण कल्पत द्रुमहा, जो दुर्भाग्य में पड़े हुए हैं वे यदि श्री मदन मोहन का आश्रय ग्रहण कर लें तो कल्याण कल्पत द्रुमहा, जैसे कल्याण कल्पत द्रुम का, वे कल्याण रूपी कल्पत द्रुम किसी कल्प वृक्ष का उन्होंने आश्रय ले लिया हो, और इंद्र बंधुगण, बंधुगणों के बीच में श्री कृष्ण इंदु के समान है, ये नीतिक वर्णन कर रहे हैं। और विपक्ष पटले कालाग्नि, जो शत्रु हैं उनके बीच में श्री कृष्ण कालाग्नि हैं। रुद्राकृति, रुद्र कालाग्नि होकर के विराजमान है, रुद्र भयंकर आकृति वाली कालाग्नि है। शास्त्र स्वस्ति धुरंधरः, इस प्रकार श्री कृष्ण सब प्रजा का कल्याण करते हुए स्वस्ति धुरंधर होकर के शासन कर रहे हैं। मधुपुरी नीत्वा मधुनामपति, मधुपुरी में ले जाकर के मधुनामपति श्री मधुपति वे श्री कृष्ण जगत का कल्याण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो मृत्यु तस्कर मंडले, तो ये कृष्ण नीति के अनुसार भी सबका शासन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष छंद ये षडंग इनसे युक्त होकर के श्री कृष्ण विराजमान। अब मेधावी, मेधावी और सूक्ष्मधि, श्री कृष्ण बुद्धिमान है। बुद्धिमान दो प्रकार का होता है, एक मेधावी और एक सूक्ष्म बुद्धि। मेधावी किसे कहते हैं, उसे कह रहे हैं अवंतपुर वासनः सदन मेत्य सांदीपने गुरोर जगत दर्शयन समय मत्र विद्यार्थिनाम सकल निगद मात्रतः सकल मेल विद्याकुलम दधौ हृदय मंदिरे किमपचित्रवन माधव। श्री कृष्ण माधव वे सब को आश्चर्य और सांदीप्य गुरु के पास में आकर के मेधावी माने जल्दी से सारी विद्याओं को समझ लेना, उसको कहते हैं श्रुतिधर। एक बार सुना और याद हो गई, ये प्रतिभा किसी किसी में होती है, नहीं तो तीन तीन बार रट रहा है और फिर भी याद नहीं हो रही है, और आ याद किया और फिर भूल गया। तो वो तो अवंतीपुर वासना, अवंतीपुर के जो निवासी थे उनके सदन में श्री कृष्ण उनके भवन में आए। सांदीपनी, सांदीपनी अवंतीपुरवासी माने उज्जैन निवासी सांदीपनी ऋषि के घर श्री कृष्ण आए। और आपने जगत को गुरु जगत दर्शयन समय ये दिखाया कि बिना गुरु के विद्या नहीं आती है। एक मामूली से ज्ञान वाला जो अध्यापक है उसके द्वारा दी गई विद्या जितनी प्रभावशाली होती है, वह किसी महामहोपाध्याय के द्वारा लिखी गई पुस्तक को पढ़ने से सिद्ध नहीं होती। इसलिए क्लासरूम स्टडी की अपनी आवश्यकता है, साक्षात स्टडी की अपनी आवश्यकता है। साक्षात सामने बैठ करके जो वस्तु की प्राप्ति होती है वो वस्तु ऑनलाइन भी नहीं होती, न तो ऑनलाइन होती है और न वो किताब से होती है। इसलिए मुख्य जो वस्तु है वो शिक्षा ग्रहण करने में कहीं साक्षात गुरुमुख से विद्या होनी चाहिए। जब तक गुरुमुख विद्या नहीं है तब तक वह हृदय में बैठती नहीं है। ये एक शिक्षा शास्त्र का सामान्य सिद्धांत है कि एक मामूली सा अध्यापक बेटर है किसी महामहोपाध्याय के वर्क से, ये एक सामान्य नियम है। क्योंकि गुरु की अपना जो आत्मा, जो चैतन्य आत्मा है, उसका आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है, फिर कहीं वह गुरु के मुख से जब सुनता है तो केवल वह कान का ही प्रयोग नहीं करता है, उस समय गुरु की शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका जो प्रभाव है वह भी उसे प्राप्त होता है। इसलिए गुरुमुख की अपनी महिमा है। और अधिक शिक्षा शास्त्र का एक सामान्य सिद्धांत है कि उसमें जितनी अधिक इंद्रियों का प्रयोग होगा विद्या उतनी ही गहराई के साथ में जल्दी समझी जा सकती है। इसलिए केवल कान का ही प्रयोग नहीं, उसमें आँख का भी प्रयोग होगा, उसमें बोलने का भी, कहीं वह प्रश्नोत्तर भी करेगा, बोलने का प्रयोग भी होगा। किताब के साथ में हम प्रश्नोत्तर नहीं कर सकते हैं, पंत गुरु सामने हैं तो उससे प्रश्नोत्तर करके अपनी शंकाओं का समाधान। तो शब्द स्पर्श, गुरु के चरणों का स्पर्श करने पर, कहीं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पर, उनके हृदय का जो तेज तत्व है वह तेज तत्व भी शिष्य में विराजमान होगा। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गुरु की जो बॉडी लैंग्वेज है वह भी कहीं कृपा करती हुई विराजमान होगी। इसलिए क्लासरूम स्टडी की जो महिमा है वह लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ने से नहीं है, ये एक सामान्य सिद्धांत है। तो अवंतपुरवासन सदनमेत्य, श्री कृष्ण अवंतपुरवासी उज्जैन के निवासी सांदीपनि गुरु के घर स्वयं गए और वहां उन्होंने गुरुकुल में निवास किया। गुरोर जगत दर्शयन समयम, और आपने जगत को ये दिखाया कि गुरु मुख से विद्या प्राप्त करने पर विद्या की प्राप्ति होती है। तो गुरु के अनिवार्यता है, इसको इस समय को आपने दिखाया। समय माने शर्त, समय माने शर्त, ये शर्त दिखाई कि विद्या अध्ययन करने के लिए साक्षात गुरु की कृपा की आवश्यकता है। अत्र विद्यार्थिनाम, विद्यार्थी जो है उन विद्यार्थियों को श्री गुरु शरणागति अवश्य करनी चाहिए। गुरुजी कैसे हो, हेलो, ऐसे गुरुजी के कहीं कंधे को पकड़ते हुए जो विद्यार्थी गुरु के साथ में खाया पिया पछरा है कि नहीं, गुरुजी नहीं पचा दे हम, तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर गुरु की जो कृपा है उस कृपा को ही निरंतर प्राप्त करना चाहिए। गुरु जगत दर्शन समय विद्यार्थी नाम, गुरु की शरणागति उपसत्य ग्रहण करना यह विद्यार्थियों का परम परम धर्म है। इसको उन्होंने दिखाया आचरण करके, और सकन निगन मात्रता, गुरु जी एक बार बोलते थे इतने में ही सकल में विद्याकुलम दधौ हृदय मंदिरे, जितनी भी विद्या है उनको उन्होंने अपने हृदय में धारण भी कर लिया। किमपि चित्रवन माधवः, श्री माधव अत्यंत चित्रवान हो करके विराजमान हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के अनंत गुण और सूक्ष्म विधि का तात्पर्य है, यदु भी अयम अवध्यः मृच्छ राजस्तदेनो, कि ये काल यवन, इसको कहीं वरदान मिला हुआ है कि यदु भी अयम अवध्यः, यादवों के द्वारा, किसी यादव के द्वारा ये मारा नहीं जाएगा। ऐसे श्री कृष्ण ने मृच्छराज को जब जाना, कृष्ण को पता लग गया कि ये मृच्छराज किसी यादव के द्वारा नहीं मारा जा सकता है। कृष्ण तो कृष्ण है, फिर भी मैं यादव हूं, ये विचार करके उन्होंने उस यादव के, उस काले यवन के साथ में युद्ध नहीं किया, बल्कि स्वयं रण छोड़ करके भागे और उसे भगा करके धौलपुर ले गए, मुचकुंद की गुफा में। तरल तमसे तस्मिन विद्रवन एश देशे, तो तरल तमसी उसे कहीं जहां झुटपुटा था, तरल तम था, ऐसी गुफा में तस्मिन विद्वन विद्रवन दौड़ते हुए श्री कृष्ण उसे ले गए, और सुखमय निज निद्रा भंजयन ध्वंस दृष्टि, वहां पर मुचकुंद सो रहे थे, उनकी सुखमय जो निज निद्रा थी उसको भ्रष्ट करते हुए, उसको जगाते हुए उस मुचकुंद ने ही, मुचकुंद को ही उस काल यवन ने जब जगाया तो ध्वंस दृष्टि ही, जब उनकी दृष्टि ध्वंस हुई, उनकी नींद सुख निद्रा समाप्त हुई और ध्वंस दृष्टि, जब उनकी ध्वंस करने वाली दृष्टि आई, झर मुच मुचकुंदः कंदरे यत्र शेते, वहाँ पर दृष्टि झर मुची उस कंदरा में ले गई जहाँ मुचकुंद की दृष्टि पड़ रही थी। इस प्रकार ये कृष्ण की सूक्ष्म बुद्धि है कि मैं मारूंगा भी नहीं, कालीयवन का वध भी हो जाएगा, मुचकुंद की नींद खुल जाएगी, तीन तीन कार्यों को एक साथ संपादित कर लेना, ये कृष्ण की सूक्ष्म धी है। ऐसे कृष्ण अनंत अनंत गुणों से युक्त होकर के विराजमान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद नताय गौर हरि जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, धर्मशास्त्र में, धर्मशास्त्र में जितने भी मनुस्मृति वगैरह हैं ये आएंगे। नारद स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, ये बहुत सारी स्मृति ग्रंथ हैं, ये सब धर्मशास्त्र में आते हैं और इनमें जीवन व्यवहार की बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे आशौच लगेगा, कितने दिन का किसको आशौच लगेगा, धन का विभाजन कैसे किया जाएगा, ये व्यवहार की बहुत सारी बातें हैं वो बताएं, वो धर्मशास्त्र है। कैसे उठना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए। हाँ, पितामह भीष्म ने भी बहुत सारे माने, दान धर्म, राजधर्म, देह धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, विद्यार्थी धर्म, इन सब का मन। यस मनुस्मृति, यस मनुस्मृति, यस जय जय जय। अरे वाह वाह वाह। हाँ भैया देखो राधा मिर्च की सुंदर प्रसाद। जय जय जय जय जय। परसों आप आए। हाँ मैंने कहा आज तो थक गए हैं, वहाँ से आया था, मैंने आपको मत लौटा। हाँ हाँ हाँ सब लोग, सब लोग आ गए तो फिर मन शुरू कर दिया। जय जय जय जय जय जय। तभी ठीक है, नासिक घर के पास ही आए हुए थे आप। नासिक हमारे घर के पास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी माला आज तुलसी आ गई।